कितने हो गए थे, अठारहवा है ना, पंचदशी चित्रदीप प्रकरण का 18 नंबर का श्लोक निकालो। कूटस्थो ब्रह्म जीवेश घटाकाश महाकाशो जलाकाशाभ्रखे यथा। ऊपर विचार चल रहा था, उसके साक्षात्कार के लिए, साक्षात्कार की सिद्धि के लिए आत्म तत्व का विचार करें, आत्म तत्व का विवेक करें। आत्म तत्व का विवेक का मतलब होता है आत्मा क्या है, जिसकी खोज करें। क्या आत्मा की खोज हो गई तो तत्व साक्षात्कार हो जाता है, या आत्मा का साक्षात्कार को ही तत्व साक्षात्कार कहा जाता है, ब्रह्म दर्शन कहा जाता है, ईश्वर दर्शन कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि ऊपर के श्लोक में पंचदशीकार कहते हैं कि तत्साक्षात्कार सिद्ध्यर्थम आत्मतत्वम विविच्यते येन अयम सर्व संस्कार असंसारा सद्य इव विमुच्यते। ये जीवन मुक्ति के लिए है। क्या जीवन मुक्ति? आत्म साक्षात्कार होना ही जीवन मुक्ति का लक्ष्य होता है। आत्म साक्षात्कार कह रहे हैं कि वो साक्षात्कार को सिद्ध करने के लिए मैं क्या हूं, ज्ञानेश्वर निवृत्तिचा। ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि मैं कौन हूं, इसी का ही विचार करना चाहिए, अर्थात विवेक करना चाहिए। क्या विवेक करना चाहिए? देह मैं हूं, इंद्रिया मैं हूं, प्राण मैं हूं, बुद्धि मैं हूं, ये जो पंचकोश है, पंचकोश अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय। इसको जो हम मैं कह रहे हैं, मैं मनुष्य हूं कह रहे हो, तो किसको, कौन मनुष्य है, कभी सोचा है नहीं? क्या मैं मनुष्य है या नहीं? तो इस प्रकार से विचार आप करेंगे तो उस विचार से क्या होगा, सर्व संसारात सद्य एव विमुच्यते। इस विचार से संसार गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये जो देह रूपी संसार, नाम रूप गुण धर्म जाति वर्ण आदि रूप जो संसार है, ये संसार असत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत हो जाएगा, असत बाधित हो जाएगा, क्योंकि विचार करने पर ही पता लगेगा कि ये सत्य नहीं है, बदलता है, परिवर्तन होता रहता है, ये विकारी है आदि आदि। और अविकारी अपने आप ही अलग होता जाएगा। इंद्रियों को जानने वाला इंद्रियों से अलग अपने आप ही आपको अनुभव होगा। जो जानने वाला है वो जाननीय विषय से अलग है, ज्ञेय से ज्ञाता भिन्न होता है, और ज्ञाता से ज्ञेय भिन्न होता है। इस प्रकार से जब बोध हो जाएगा कि ज्ञेय सत्य नहीं है, आत्मभिन्नम सर्व मिथ्या, ये अनुभव होगा कि जो अपने से भिन्न होगा वो सत्य नहीं, चाहे वो नाम हो, चाहे रूप हो, चाहे गुण हो, चाहे जो भी हो, जिसको भी आप जान रहे हो, जिसको भी आप मान रहे हो, जिसको भी आप कह रहे हो, जिसको भी आप देख रहे हो, वो कोई भी सत्य नहीं है। इंद्रियों से देखा हुआ, मन से माना हुआ, बुद्धि से जाना हुआ, चित्त से चिंतन किया हुआ, कोई भी सत्य नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो संसार है, ये संसार से वह इसी समय, जिस समय विचार करोगे उसी समय विमुच्यते, इस प्रकार से बता करके अब यहां कह रहे कि चिदात्मन पारमार्थिकम एकत्वम निश्चेतुम व्यवहार दशायाम प्रतीयमानम चैतन्यम अभेदम उपदिशति। अब ये संसार का निराकरण करने के बाद कह रहे हैं कि व्यवहार दशा में भी उस पारमार्थिक जो चित स्वरूप जो आत्मा है उसका एकत्व का निश्चय करने के लिए, क्या ये जो अनेक प्रकार का जो भास रहा है ये एक ही है, ये निश्चय तुम निश्चय करवाने के लिए या निश्चय करने के लिए किसका, चिदात्मा का, ये चिदात्मा ये कही है यही बताने के लिए है। और कब, व्यवहार दशायाम, व्यवहार में भी एकत्व की ही प्रतीति अर्थात अनुभव कराने के लिए यहां उस अभेद चैतन्य का उपदेश यहां कर रहे हैं, उस अभेद चैतन्य को बता रहे हैं। ये भिन्न भिन्न होने पर भी वो चैतन्य भिन्न नहीं है, चैतन्य एक ही है। उसी को इस श्लोक के द्वारा पंचदशीकार बताते हैं, कूटस्थो ब्रह्म जीव ईशौ इत्येवं चित चतुर्विधा। ये जो चैतन्य है ये चार विधा, चार प्रकार का हमें जो हो व्यवहार दशा में भास रहा है, ये चार प्रकार का भास रहा है। कौन से, ये कूटस्थ रूप से, क्या ये कूटस्थ रूप से, अर्थात कूट का मतलब स्थिर, स्थिर इधर उधर न होने वाला, जैसा पर्वत होता है ना, पर्वत को कूट का कूट, कूट का मतलब स्थिर, स्थाई। पर्वत कभी इधर उधर जाता है क्या? नहीं। उस पर्वत में रहने वाले वृक्ष को भी कूटज कहा गया है, वृक्ष का नाम भी क्या है, कूटज। कूटज का मतलब होता है वो कूट में जो स्थिर है, जो वृक्ष है, अर्थात उस कूट पर्वत से, चित्रकूट कहते कि नहीं, चित्रकूट, चित्रकूट पर्वत था कि नहीं है, तो या कूट का अर्थ होता है स्थिर। तो आत्मा कैसा है, स्थिर है, इसलिए उसको कूटस्थ कहते हैं। ये सब बदलता है, शरीर बदलता है, नाम बदलता है, रूप बदलता है, गुण बदलता है, परंतु आपका मैं बदला क्या? मैं नहीं बदला, इसलिए उसको कूटस्थ कहा गया है। एक तो कूटस्थ के रूप में चैतन्य का भासता है, दूसरा ब्रह्म के रूप में अर्थात बृहत महान रूप से, एक जीव रूप से और एक ईश्वर रूप से। जीव भी चैतन्य का ही भेद है। अच्छा, ये चैतन्य का भेद जीव में और ईश्वर में किस उपाधि से है? तो अविद्या उपाधि से और माया उपाधि से। कूटस्थ में और ब्रह्म में भेद किस उपाधि से है? क्योंकि भिन्न भास रहा है तो भिन्न भासा भसवाने का कारण होगा कि नहीं कुछ हा? वहां भी उपाधि है परंतु कैसी है वो बाधक नहीं है, साधक निरुपाधिक जिसको कहते हैं, है ना, निरुपाधिक वहां भी, इसलिए तो मूला विद्या माना गया है, लेशा विद्या, मूला विद्या, उपहित माया, उपहित माया जिसको कहते हैं, उपाधि माया और उपहित माया, उपहित अविद्या और उपाधि अविद्या। उपहित का मतलब होता है केवल नजदीक रहने वाली, क्या नजदीक रहने वाली जो अविद्या है उसको उपहित अविद्या कहा गया है। ये उपहित अविद्या भी भिन्न करती है, बाधक नहीं होती है। उपहित अविद्या जो है वो नजदीक वाली जो अविद्या है वो बाधक नहीं है, परंतु भेद निर्माण करने का कारण बन सकती है, भिन्न दिखाने का साधन बन सकती है। और उपाधि अविद्या या उपाधि माया जो है वो बाधक होती है। उपहित अविद्या साधक है, उपाधि अविद्या बाधक है। उपहित माया और उपाधि माया, उपहित माया ब्रह्म को ईश्वर बना रही है और उपाधि माया ब्रह्म को जगत बना रही है। ये भेद उपहित और उपाधि को लेकर के, ब्रह्म में भी उपाधि है, उपाधि नहीं होती तो ब्रह्म शब्द का उच्चारण ही नहीं हो सकता था, क्या उपहितता नहीं होती ही, इसलिए तो मूला विद्या ब्रह्म विद्या कहा गया कि नहीं है। विद ज्ञाने अर्थात ब्रह्म ज्ञान, तो ब्रह्म ज्ञान कहेंगे तो माया ज्ञान से अलग करेगा कि नहीं है, तो माया को लेकर, माया ज्ञान को लेकर के ही तो ब्रह्म ज्ञान कहा गया है, तो उसमें भी ब्रह्म ज्ञान कहेंगे तब भी द्वैत की सिद्धि होती है, समझिए ना, ब्रह्म और माया, माया का भी ज्ञान होता है ना, क्या होता है, माया का भी ज्ञान होता है, परंतु यह माया कैसी है तो ब्रह्म रूपा है। माया कैसी है, उपाधि रूपा नहीं है, ब्रह्म रूपा है, ब्रह्म रूपा ज्ञान, समझना, अर्थात अपना अपना ही अपने को ही ज्ञान होना, ऐसा भी होता है तो त्रिपुटी निर्माण हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि ये चैतन्य में जो चार भेद है, चार भेद ये किसके भेद है, चैतन्य के, चित चतुर्विधा, ये चार प्रकार का चैतन्य है, कूटस्थो ब्रह्म जिया जीवेशो इत्येवं चित चतुर्विधा, कैसा तो घटाकाश महाकाशो जलाकाश जलाकाश अभ्रखे यथा, ये जैसा आकाश में चार भेद हो गया, कौन सा, घटाकाश, घटाउच्छिन्न आकाश को घटाकाश कहा गया, महाकाश, महाकाश जो महान है, आकाश किसको कहते हैं, अवकाश एव आकाश, जो अवकाश दे उसी को ही आकाश कहा जाता है, क्या जो अवकाश दे उसी को ही आकाश कहा जाता है, आपको चलने का, फिरने का, बोलने का, देखने का, सुनने का ये अवकाश दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ये जो अवकाश दे रहा है उस अवकाश का ही नाम है आकाश। घट में पानी आप भरते हो कि नहीं भरते हो? तो वो पानी धारण करने वाला या पानी को उसमें रहने के लिए स्थान देने वाला जो अवकाश है वो अवकाश ही आकाश है। घटाकाश कब कहा जाता है? घटावच्छिन्न जब होता है, घट के परिधि में, घट की आकार में, आकार के अंदर जो आया हुआ जो खुला भाग है उसको घटाकाश कहा गया। उसको क्या कहा? घटाकाश। घट ने उसको अलग करके दिखाया कि नहीं है? आकाश, परंतु घट ने क्या कर दिया? उसको अलग कर दिया। और घट के बाहर का जो आकाश है, घट के अंदर को ही आकाश को घटाकाश कहा जाएगा। तो घट के बाहर के आकाश को क्या कहा जाएगा? महाकाश कहा जाएगा। घट ने ही दो भेद कर दिए कि नहीं है? घट ने ही आकाश के दो आकाश बना दिए। और फिर जलाकाश अभ्रखे यथा, तीसरा है जलाकाश और अभ्राकाश। जो अभ्र का मतलब बादल, समझना, बादल में भी आकाश है और जल में भी आकाश है। तो जल में आप जैसा कुआ हो या तला हो या नदी हो, उस नदी के अंदर आप देख रहे हैं, उस पानी के अंदर देख रहे हैं, तो कितना गहराई दिखाई दे रही है? ये गहराई क्या है? आकाश। क्या ये आकाश है कि नहीं? ये तो ऊपर नीला नीला नीला नीला जो छत दिखाई दे रहा है वो नीला नीला छत आकाश नहीं है, ये भ्रांति है, आकाश की भ्रांति है वो। क्या आप किसी को पूछा आकाश क्या है? ताफर्द सिकती क्यों? उस नीलिमा की तरफ उंगली करते हैं। तो नीलिमा आकाश है क्या? नीलिमा आकाश नहीं है, आकाश का भ्रम है। भ्रम क्यों? इसलिए भ्रम होता है कि ऊपर से सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है, क्या सूर्य का प्रकाश जहां तक उसकी गति है वहां तक वो जाता है, उसके बाद जो है वो अंधकार रहता है। तो वो अंधकार और प्रकाश ये दोनों जहां मिलते हैं वहां नीलेपन की भ्रांति होती है। ऐसा काला और सफेद दो वर्ण मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? नील वर्ण निर्माण होगा, नील वर्ण। तो ये सूर्य के प्रकाश और अंधकार, अप्रकाशपना, जहां तक नहीं गया उसके बाद क्या? अप्रकाश। तो अभी आकाश कितना गहरा है इसका कोई नाप नहीं है, कोई संख्या नहीं है, इसलिए असंख्य का। सब तारे विरे सब उसी के अंदर है कि नहीं? उसको अंतरिक्ष कहते, अंतरिक्ष। समझना कितना बड़ा है, कितना महान है, इसका कोई हिसाब नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो जलाकाश और अभ्राकाश, ये जैसे आकाश में चार भेद होते हैं, इसी प्रकार से चैतन्य में भी ये चार भेद होते हैं। परंतु क्या चैतन्य भिन्न हुआ है? नहीं, ये कई चैतन्य है, परंतु उपाधि से और उपहितता से भिन्न भिन्न भासते हैं। वही यहां बता रहे हैं कि कूटस्थ इति एकस्य एकस्याश्चितेश्च चतुर्विद्धि दृष्टांतम आह घटाकाशेति एकस्य एकस्य चित्ते चतुर्विधे अर्थात एक ही जो चैतन्य है वो चार प्रकार का है। तो इसका इसके लिए ये दृष्टांतम दृष्टांत बता दिया घटाकाशेति घटाकाश महाकाश आदि ये दृष्टांत के द्वारा एक आकाश को चार प्रकार का आकाश बताया। इसी प्रकार से यहां भी उपाधि को लेकर के एक चैतन्य को चार प्रकार का बताया जाता है। तो ये प्रकार होने से चैतन्य बदलता है क्या? चैतन्य विकारी होता है। आकाश में कोई विकार, घर बनने से क्या आकाश विकारी हो गया? आकाश टूट गया क्या? कोई टूट करके आकाश घर के अंदर नहीं घुसा है। घटाकाश होने पर भी आकाश अखंड ही है, खंडित नहीं हुआ है। या इसके अंदर बादल दिखाई दे तो क्या बादल आकाश को अलग करेंगे? नहीं, आकाश हमेशा हमेशा के लिए अखंड है, नित्य है। इसी प्रकार से चाहे चैतन्य कूटस्थ बने, चाहे जीव बने, चाहे कूटस्थ ब्रह्म बने, चाहे ईश्वर बने, चैतन्य चैतन्य ही रहता है। चैतन्य कभी खंडित नहीं होता है, अखंड है, अखंड नित्य है, अव्यय है, इसलिए तो अव्यय कहा गया है उसको। वही बात यहां कह रहे हैं कि दृष्टांतम आह घटा घटाकाशेति घटावच्छिन्नस्य घटाकाशस्य तत् अनवच्छिन्नस्य च महाकाशस्य प्रसिद्धत्वात् तौ विहाय अप्रसिद्धं जलाकाशं उत्पादयति। कहा कि घटावच्छिन्नस्य घटाकाशस्य जो घटावचिन्न जो आकाश है वो घटाकाश, घटावचिन्नस्य अर्थात घट ने जिस आकाश को अवच्छिन्न कर दिया है। वास्तविक घट आकाश को अवच्छिन्न भी नहीं कर सकता है। क्या घट जो है, घट के अंदर आकाश को अवच्छिन्न करने की शक्ति नहीं है। वो अवच्छिन्नता भी क्या है? भास है, भास। क्या वो भी भ्रांति ही है? आकाश ने आप घट ने आकाश को छोटा बना दिया। क्या है? अरे घट की तो हो क्या है, वास्तविक सिद्धि नहीं होती है, सिद्धि आकाश की ही होती है। परंतु घट का आरोप, घट का और उस आकाश का दोनों का एक दूसरे के साथ संबंध आपके अंदर भ्रांति निर्माण करता है। किसकी? घटावच्छिन्नता की। समझना क्या घटावच्छिन्नता की भ्रांति निर्माण करता है। इसी प्रकार से यहां भी ये ना चैतन्य कूटस्थ है, ना चैतन्य ब्रह्म है, ना चैतन्य जीव है, ना चैतन्य ईश्वर है। चैतन्य चैतन्य ही है। क्या? चैतन्य चैतन्य ही है। परंतु माया का और इस चैतन्य का संबंध होने के कारण जो उपहित माया है, उस उपहित माया का संबंध होने से उस चैतन्य को कूटस्थ कहा गया या ब्रह्म कहा गया। उपाधि माया होने से उस चैतन्य को जीव कहा गया या ईश्वर कहा गया। ये संबंध का भी भ्रम है। क्या अरे निराकार वस्तु का किसी के साथ संबंध हो सकता है क्या? भासता है, संबंध होता नहीं है। जो साकार वस्तु है या अवयवान वस्तु है या असत वस्तु है, क्या उस असत वस्तु का सत वस्तु के साथ संबंध होगा क्या? कभी भी नहीं, कतई नहीं। माया असत और ब्रह्म सत, तो सत असत का संबंध कैसा? कल्पित संबंध, उसी को ही तो भ्रांति कहा गया। ये संबंध की भी क्या है? भ्रांति है। और संबंध के भ्रांति से ही भेद की भ्रांति निर्माण होती है, वास्तविक नहीं है। इसलिए यहां इसी को बताने के लिए यहां बता रहे हैं कि घटाकाशस्य तत् अनवचिन्नस्य च महाकाशस्य, और उससे जो अनवचिन्न है, जो अवचिन्न नहीं हुआ है, वो महाकाश प्रसिद्धत्वात्, ये प्रसिद्ध है, तो विहाय अप्रसिद्धम, उसको छोड़ करके जो अप्रसिद्ध जलाकाशम उत्पादयती, जलाकाश का निर्माण करते हैं, अर्थात उसको छोड़ करके घटाकाश अपना, हाँ घटाकाश महाकाश को छोड़ करके जलाकाश और अभ्राकाश, नदी में दिखने वाला जल, जल के अंदर भी आकाश दिख रहा है, और अभ्र बादल, उस बादल में भी आकाश है, क्योंकि बादल में भी क्या है? जल है, और उस जल में आकाश है कि नहीं? और वो बादल भला उसके अंदर जल नहीं हो और बादल भी हो, तो वास्तविक क्या बादल की कोई सत्ता है? परंतु कहते कि आज आकाश तो बड़ा खराब हो गया, कहते क्या कहते हैं? दुर्दिन कहते कि नहीं? दुर्दिन तो वास्तविक है क्या? परंतु उन बादलों ने क्या कर दिया? आकाश को काला काला बना दिया, अंधकारमय बना दिया, है ना? तो उसको अभ्राकाश कहा गया, अभ्राकाश, अर्थात उसके अंदर भ्रांति निर्माण कर दिए बादलों ने। तो इस प्रकार से यहां भी ऐसा ही है, वास्तविक नहीं है परंतु फिर भी भासता है, तो भाष्यमान है। घटावच्छिन्नखे नीरम यत्तत्र प्रतिबिंबितः साभ्रनक्षत्र आकाशो जलाकाश उदीर्यते। कह रहे कि घटावच्छिन्नखे नीरम यत्तत्र प्रतिबिंबितः, जो घटावच्छिन्न जो आकाश है, उस आकाश में जो जल है, जल क्या? वो जलाकाश के विषय में बता रहे हैं। तो घटावच्छिन्न जो आकाश है, उस आकाश में जो जल है, नीरम यत्तत्र प्रतिबिंबितः, उसके अंदर जो प्रतिबिंब है, किसका? आकाश का, उसको जलाकाश का, उस आकाश का, उस जल के अंदर जो गहराई भास रही है या नीलिमा भास रही है, उसको जलाकाश कहा गया। क्या? जो गहराई, जो अवकाश भास रहा है, उसी को ही यहां जलाकाश कहा गया है। एक तो घटाकाश हो गया, एक महाकाश हो गया, और घट के अंदर जो जल है, उस जल के अंदर भासने वाला आकाश, उसको जलाकाश कहते हैं। और साब नक्षत्र आकाशो जलाकाश उदीर्यते, उसके अंदर ही साब्र अभ्रेन सह, साब्र अर्थात अभ्र, अभ्र का मतलब बादल, मेघ, उसमें जो भास रहे, या नक्षत्र, अनेक प्रकार के ताराएं आदि जो भास रही हैं, उसमें जो आकाश है, वो अभ्राकाश कहा गया या नक्षत्राकाश कहा गया। आकाश गंगा कहते कि नहीं? आकाश गंगा, क्या आकाश गंगा कहते कि नहीं है? मतलब आकाश में भी क्या है? गंगा भासती है। तो जब गंगा भासती है आकाश में, तो उस गंगा में आकाश होगा कि नहीं? होगा। तो कह रहे हैं कि ये न साब्र नक्षत्र आकाशो जलाकाश उदीर्यते, वो जलाकाश रूप से ही अभिव्यक्त होता है, अर्थात बताया जाता है, जलाकाश ही है, वो कोई अलग नहीं है। तो इस प्रकार से ये चैतन्य के अंदर क्या करते हैं, जैसा भेद भासते हैं, अपना आकाश के अंदर जैसे भेद भासते हैं अलग अलग, इसी प्रकार से चैतन्य के अंदर भी इन उपाधि के कारण अलग अलग भासते हैं, भेद भासते हैं। घटावच्छिन्ने ती घटावच्छिन्ने आकाशे यत उदकम अस्ति तत्र जले प्रतिबिंबित अभ्र नक्षत्र सहित आकाश जलाकाश इति उच्यते। कहा कि घटावच्छिन्ने आकाशे, जो घटावच्छिन्न अर्थात घट के अंदर आया हुआ जो आकाश है, और उसके अंदर जो जल है, जल उस उदक के उसके अंदर, आकाश के अंदर जो उदक है अर्थात जल है, पानी है, उस पानी में तत्र जले प्रतिबिंब प्रतिबिंबित अभ्र नक्षत्र सहित आकाश हो, वहां उस जल के अंदर बादल भी दिख रहे हैं, नक्षत्र भी दिख रहे हैं। तो इन बादलों के सहित, नक्षत्रों के सहित जो आकाश है, उस आकाश को ही जलाकाश रूप से यहां कहा गया है, क्या उस आकाश को ही जलाकाश कहते हैं। अभी अभ्राकाशम उत्पादयति, अभी अभ्राकाश को बता रहे हैं। महाकाशस्य मध्येयं मेघमंडलमीक्षते प्रतिबिंबतया तत्र मेघाकाशो जले स्थितः। महाकाशस्य मध्येयं मेघमंडलम इक्षति, जो महाकाश है उस महाकाश में जो मेघमंडल देखा जाता है, मेघमंडल का मतलब बादलों का समूह, अनेकानेक बादलों के टुकड़े दिखाई देते हैं कि नहीं, क्या जो महाकाश है उस महाकाश के अंदर जो मेघमंडल है अर्थात बादल के अलग अलग जो टुकड़े हैं, वह प्रतिबिंबतया तत्र मेघाकाश जले स्थित हो, उस बादलों में जो जल है, जल उस जल के अंदर आकाश का प्रतिबिंब है। बादल में जल नहीं होता फिर कहां से वर्षा होती? बादल में क्या है? जल है। उस जल में जो आकाश का प्रतिबिंब पड़ रहा है उसको मेघाकाश कहा गया है, क्या कहा? या अभ्राकाश कहा गया है। तो कह रहे कि प्रतिबिंबतया अर्थात उस जल के अंदर जो भासने वाला जो आकाश का प्रतिबिंब है, छाया है, उसी को ही मेघाकाशो जले स्थित, वो मेघाकाश में जल जो है वो जल में ही वो प्रतिबिंब स्थित है, इसलिए उस प्रतिबिंब को लेकर के ही उसको मेघाकाश का या अभ्राकाश का, अभ्राकाश महाकाशस्य इति तत्र मेघमंडले यज्जलम तस्मिन् नित्यर्थः। तत्र अर्थात वहां जो महाकाश है उस महाकाश में मेघमंडले यज्जलम, जो मेघमंडल है अर्थात बादलों का जो समूह है, जो बादल है, उस बादल के अंदर जो जल है तस्मिन, उसी के अंदर जो भासता है वही क्या है, मेघाकाश कहलाता है, उसी को ही मेघाकाश कहा जाता है। तस्मिन इत्यर्थ हो ननु मेघ जलस्य अप्रतीयमानत्वात् नभसस्तत्र कथम प्रतिबिंबित प्रतिबिंब तत्वज्ञानम इति आशंक्य आहो। उस पर शंका करते हैं कि ननु मेघ जलस्य अप्रतीयमानत्वात्, अर्थात जो जल है जब मेघ है, मेघ उस मेघ में जल की प्रतीति तो होती नहीं है, का होती है दिखता नहीं है, तो अप्रतिमानत्वात् अर्थात अप्रतीति, अर्थात मेघ में जल को तो हम देखते नहीं है, प्रतीयमान नहीं है। जब प्रतीयमान नहीं है तो उसमें नभस्य नभस तत्र कथम प्रतिबिंब बिंब, तो कहा है कि जल की ही प्रतीति नहीं होती है तो फिर उस जल में आकाश के प्रतिबिंब कैसा होगा, ये शंका कर दी। क्या महाकाश में जो मेघमंडल है उस मेघमंडल में जल की प्रतीति तो होती नहीं है, जब जल की प्रतीति नहीं होती है तो फिर उसमें आकाश का प्रतिबिंब कैसा मान सकते हो, या उसमें आकाश का प्रतिबिंब कैसा हो सकता है। जल हो तब तो प्रतिबिंब हो, परंतु जल की वहां प्रतीति तो होती नहीं है, इसलिए उसके अंदर प्रतिबिंब कैसा मान सकते हो। तो इस प्रकार से जब प्रतिबिंब ही नहीं है तो फिर उसका ज्ञान कैसा हो सकता है, तो इसलिए कह रहे हैं कि प्रतिबिंब प्रतिबिंबत्व ज्ञानम इति आशंक्य, उसके अंदर प्रतिबिंबत्व का ज्ञान कैसा हो सकता है, इस प्रकार से यहां क्या कर दी है, शंका कर दी है। अब इसी का निवारण करने के लिए ये 21वां मंत्र ये रामद्वार दिया। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।